السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنه قد فاز المتقون. ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia ziada ya sala na salama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali yote ninakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu juu ya kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka ta'ala kwa kadiri ya uwezo wetu, na kuacha moja kwa moja yale aliyotukataza. Umukhtasari wa maneno haya kimsamiati, na kuhusieni kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika kumcha Allah tabaraka wa taala ndio kufaulu duniani na akhira. Ndugu yangu wa imani, tumo katika mwezi wa mfungo sita Rabiul Awwal, na umo ukingoni unaishiaishia. Mwezi huu unanasibishwa na kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pamoja na kwamba katika vitabu vya sira, vitabu vya tarehe, jambo hili la Mtume sallallahu alayhi wasallam amezaliwa tarehe ngapi, mwaka gani, mwezi gani, ni jambo ambalo lina ikhtilafu kubwa. Na hata ndugu zetu wanavyoyafanya yale majambo ya kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo ni bidaa, na kama tutapata fursa tutakuja kueleza hili katika kusoma yetu mwishoni. Pia wao kwa mujibu wa kitabu kinachotumika katika kusoma baadhi ya abiati au beti zenye kuonyesha kumsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, wao pia wanakubali kwamba jambo hili la kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba kuna ikhtilafu ya mwaka aliyozaliwa na mwezi, ni jambo ambalo liko katika baadhi ya abiati ambazo zinapatikana katika kitabu cha Barazenji. Kuna ibara yenye kusema wakhtulifa fi ami wiladatihi wa fi shahriha wa fi yaumiha ala ikhtilafi alaqwali alulamai almarwiya. Ubeti huu una maana kwamba kwa hakika kumepatikana ikhtilafu kubwa juu ya mwaka ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa na mwezi na siku, kwa kauli nyingi tofauti zilizopokelewa kutoka kwa wanawachuoni. Kwa hiyo hili jambo liko hivi, lakini usahihi wake kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amezaliwa siku ya Jumatatu, hili ndio jambo ambalo liko wazi kwa mujibu wa hadithi ya Abi Qatada katika Sahihi Muslim. Lama suila Rasulullah sallam an sawmi yawm ithnain, pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa kunako na kufunga siku ya Jumatatu, kwa nini wewe unafunga Jumatatu? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fihi ulidtu wa fihi unzila ilayya, kwamba hiyo ndio siku ambayo mimi nimezaliwa na siku hiyo mimi ndio nimeteremshiwa Qur'ani, nimeteremshiwa wahi na ndio nimepewa utume. Kwa hiyo kuna ikhtilafu, lakini wengi katika wanachuoni wanakufuatilia tarehe na matukio wanasema kauli rajihi, kauli yenye nguvu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amezaliwa katika siku ya tarehe 12 katika mwezi wa mfungo sita. Mtume sallallahu alayhi wasallam ujio wake kwetu sisi wanadamu na haswa kwa waumini ni katika miongoni mwa neema kubwa sana ya Allah tabaraka taala kwetu sisi. Ukisoma katika aya ya 164 katika surati An-Nisa, katika surati Al-Imran, Allah tabaraka taala anasema laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina izba'tha fihim rasulan min anfusihim. Kwa hakika Allah ameneemesha neema kubwa mno kwa waumini pale alipowapelekea mtume anayetokana na wao, ni mwanadamu mwenzao. Kazi ya mtume huyo yatlu alaihim ayatihi, anawasomea aya za Allah, wayuzakihim, na anawatakasa na shirki na kufuru na madhambi, wayuallimuhum alkitaba walhikma, na anawafundisha Qur'ani na sunna. Alhikma huna as-sunna kama fassarahu al-imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi. Hikma hapa inakusudiwa sunna, hadithi dhahiri za mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyofasiri al-imamu Shafi'i Allah mrehemu. Kwa hiyo yuallimuhum alkitaba walhikma, na anawafundisha wao Qur'ani na sunna. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, na kwa hakika hao waumini kabla kuiwa na mtume huyo walikuwa katika upotevu wa wazi. Aya hii inafanana na aya iliyokuwemo katika surati Al-Jumaa, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Na hii ni katika miongoni mwa miujiza ya Qur'an, kama mwenyewe Allah tabaraka taala anavyosema, Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabiha mathani. Allah ameteremsha mazungumzo yaliyokuwa mazuri zaidi, kitabu ambacho aya zake zina kawaida ya kufanana sanana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ilikuwa ni dua ya baba yake Ibrahim na Ismail, wakati walipokuwa wakijenga Kaaba waliomba dua. Ukisoma katika surati An-Nisa, rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayati ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. الله ليت كتك أم وكتك منهو رسولا ولتهم ثم أتكي وسمي آية الله نأتكي وتكافنا الشرك نمذان بي نأتكي وفنش قرآن نسنة أكي كاكو هو الله نمونيك شنة نمونيك وحكمة. Kwa ndugu zangu katika imani, kiufupi, mtume sallallahu alayhi wa sallam ujio wake ni neema kubwa kwetu sisi. Na kwa nini isiwe hivyo, hali ya kuwa yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiyo mwalimu wa kutuelekeza sisi namna ya kumwabudu Allah tabaraka taala? Ndiyo maana katika baadhi ya maeneo Allah tabaraka taala anamsifia mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, katika aya za mwisho kabisa katika surati Zukhruf, hakika yako wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam unaongoza watu katika njia iliyonyooka. Na ndio maana Allah tabaraka taala pia baada ya kuteremsha Qur'an amethibitisha Qur'an yenyewe pia haiwezi kufahamika kwa umma pasipo na mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni mfafanuzi. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. الله anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, tumekuteremshia wewe dhikri ili uwabainishie watu kilichoteremshwa kwa wao. Wanasema wanachuoni kwamba dhikri ya kwanza hapa ni Qur'an na dhikri ya pili hapa ni sunna, kwamba tumekuteremshia wewe Qur'an ili uwabainishie watu kilichoteremshwa kwa wao. ولعلهم يتفكرون na ili wao wapate kutafakari. Chukulia ibada ya sala iliyokuwa mbele yetu, alkadhalika kuna somo, kuna hija na nyinginezo katika ibada, zote hizo haziwezi kufahamika pasipo na kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya vipi. Na ndio maana utakuta katika mfumo wa ibada ya sala, pamoja na maelezo mengi na mafundisho mengi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi ya Malik ibn Huwairis katika Sahih Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyokuwa mkiniona mimi nikiswali. Vile vile katika ibada ya hija, katika hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Harami, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mafunzo ya ibada yenu ya hija. Kwa hiyo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuja kwake ni neema kubwa kwetu sisi. Hebu tuiangalie jamii ya Kiarabu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amepewa utume, alikuwa amefika katika jamii hiyo, walikuwa katika hali gani? Alafu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja, jamii hiyo akafanikiwa kuibadilisha kutokana na hizo hali walizokuwa nazo. Mmoja katika wanachuoni wa kitabu kinachoitwa Nuru Yaqin ameelezea hali ambazo Waarabu waliokuwa nazo, na habari hizi pia unaweza kuja kupata katika Khulasa Nuru Yaqin, kitabu ambacho ni ufupisho kutoka katika kitabu cha Nuru Yaqin. Utakuta kuna mlango pale yule mtunzi wa kile kitabu akielezea halatul arabi qabla al-islam, hali walizokuwa nazo Waarabu kabla ya Uislamu. Akazitaja nukta kama nne, lakini mimi nitazitaja nukta tatu tena kwa haraka haraka sana kutokana na munasaba wa hutba. Nukta ya kwanza aliitaja akasema hivi, kana al-arabu qabla al-islami mushrikina, walikuwa Waarabu kabla ya kuja Uislamu, kwa maana ya kuletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni washirikina. Yaabuduna al-asnama wa yuqaddisunaha, walikuwa wakiabudu masanamu na kuyatukuza, wakina Lata, wakina Uzza na mfano wa hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja akapiga vita shirki, na si yeye bali mitume wote ndio dawa yao, walikuja hivi, walakad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Allah anasema katika sura An-Nahl, kwa hakika tulipeleka katika kila umma mtume, tangazo lake alikuwa akiwaambia watu wake, an i'budu Allaha, muabuduni Allah peke yake, wajtanibu at-taghut, na mjiepushe na ibada zote za kishirikina. Kwa hiyo walikuwa Waarabu katika hali hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya kazi ya dawa katika mji wa Maka miaka 13 na katika mji wa Madina miaka 10 mpaka akaitaharisha shirki katika jaziratul Arab. Lakini kwa masikitiko makubwa, leo hii mtume huyu ambaye watu wanakusanyika kwa ajili yake na wengine wanasherehekea mazazi yake, wao wenyewe wamezama katika shirki. Hili ndio katika jambo ambalo lenye kusikitisha. Yeye anakuja kuiondoa shirki, lakini wale wafuasi wake mpaka leo hii wamezama katika shirki. Ni jambo la kawaida kuona umma wa Kiislamu, mfano ukifuka ukifika katika mfungo tatu, watu wakaenda makaburini wakafagilia, kisha wakaanza kutaja shida zao. Ni jambo la kawaida na linaonekana ni jambo ambalo si tatizo. Mtu akafika pale akaanza kueleza shida zake, sisi bwana tumekuja, watoto wetu wanaumwa, na sisi wenyewe shughuli zetu haziendi vizuri, kwa tumekuja hapa inawezekana nyinyi mmetukasirikia. Haya ni maneno ya shirki, ni maneno ya kufru isofa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kuipiga vita shirki na kuiondoa kabisa. Vile vile katika umma wa Kiislamu ni jambo la kawaida kumwona mtoto wa Kiislamu atavalishwa maelizi, matarafimu, maazima, jambo la kawaida. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Udhaifa bin Yaman ambayo ameitaja Imamu Abu Dauda na Imamu Tirmidhi, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man allaqa tamimatan faqad ashraka wa fi riwaya faqad kafara, yeyote mwenye kunyinyiza azima irizi tarafimu amemshirikisha Allah, na katika baadhi ya riwaya amemkufuru Allah. na kutokana na ufasaha wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuelekeza, hakusema mwenye kuvaa ilizi shingoni au kiunoni, mwenye kuning'iniza. Kwa hiyo ile katika shamba, ile katika gari lako, ile katika nyumba yako mlangoni, na mfano wa maeneo yasiyo kwa hayo. Ukifanya hivyo umemshirikisha Allah tabaraka wa taala. Pamoja na kwamba shiriki hii wanaojuoni wanaijawa kulingana na malengo ya yule aliyolifanya jambo hilo. Yule aliyening'iniza ilizi au wanalazimu au wazima, akiitakidi yenyewe kama yenyewe inaondoa madhara, hiyo ni shiriki kubwa. Na kama akiona kwamba hii ni wasila, ni sababu tu ya kuondoa madhara, na yale yaliyoandikwa mle ni katika aya katika Qur'ani pamoja na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani katika zile dua zilizothibiti, wanasema hii inakuwa ni bid'a, kwa sababu jambo hili halikuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kilichothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu kujifanyia kinga wao wenyewe, au kuwashika watoto wao kuwafanyia kinga kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiwafanyia Hassan na Hussein. Na ndugu zangu katika imani, Allah kuhusiana na shirki ni dhambi mbaya ya hatari, mtu anatakiwa kuwa nayo mbali mno, na wala asifikirie hata siku moja kuigusa au kuikaribia, kwa sababu dhambi hii ukiingia tu alafu ukakosa fursa ya kutubu ukafa na nina hiyo shirki, wewe ni mtu wa motoni, utoki. Innahu man yushriki billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Allah anashika anasema kwa hakika ya mambo yalivyo, yeyote mwenye kumshirikisha Allah amemharamishia mtu huyo pepo. Wa ma'awahu an-nar, na masikio ya mtu huyo ni motoni. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, na hawatakuwa washirikina na wenye kumsaidia wasaidizi, hawatakuwa na msaidizi wa shirikina. Kwa hiyo hii shirki tukae nayo mbali kiujumla, iwe ni shiriki ndogo, iwe ni shiriki kubwa, hili tulikae nalo mbali, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kuiondoa shirki. Jambo la pili ambalo Waarabu walikuwa nalo, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakutana nalo, walisema hivi katika ibara ya pili, anasema hivi: wayaktuluna auladahum khashyata aljui walfaqr, na walikuwa wakiwaua watoto wao wa kiume kwa kuogopea njaa na ufakiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja pia akaikemea dhambi hii, na akateremshiwa aya za kuwafanyia kitabu kuwazungumzisha mushriki al-arab na wanadamu wote kiujumla, kwa sababu Qur'ani ni hudan linnas, ni mwongozo kwa watu. Allah akasema katika lugha kali kabisa, akasema wala taqtulu auladakum khashyata imlak, na wala msithubutu hata mara moja kuwaua watoto wenu wa kiume kwa kuogopea njaa. Msifikirie hilo, wala msimfanye. Na wala msiwaue watoto wenu wa kiume kwa kuogopea njaa. Nahnu naruzukukum wa iyahum, sisi tunakuruzukuni nyinyi pamoja na wao. Inna katlahum kana khita'an kabira, kwa hakika kuwaua wao ni katika makosa makubwa. Mtume sallam alikuja kuikemea dhambi hii. Lakini pia kwa bahati mbaya, dhambi hii jamii ya Kiislamu ambayo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ameleta kwetu sisi, sisi tunaogelea katika dhambi hii. Kinachotofautiana tu ni kwamba aina ya uuaji katika zama zetu za leo, kutokana na sayansi na teknolojia tunakuwa tunayo, mabadiliko ya uuaji yamebadilika, lakini ni kule kule, hukumu ni ile ile ya kuua. Utamwona mtu mkewe amepata ujauzito, sasa mtoto huyu mbona hajatimiza hata miaka miwili? Allah amesema katika Qur'ani, walwalidatu yurdhina auladahunna haulaini kamilaini, ni wazazi bwana waonyonyesha watoto wao miaka miwili kamili. Kama bwana vidonge watoe mimba, hiyo mwanamke anakwenda kununua vidonge, anameza, anatoa mimba, hiyo huku ni kuua. Na hasa itakapokuwa mimba imefikia katika ule muda wa kupulizwa roho ambao umetajwa na wanachuoni kwa mujibu wa vitabu vya hadithi. Ukisoma katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'udi, hakika ya mmoja wenu linakusanya umbile lake katika tumbo la mama yake kadha kadha kadha siku 40 kadha kadha siku 40, kisha baada ya hapo siku 40 kadha anakuja na kupulizwa roho. Maelezo yanakuja huko, sitaki kueleza ni 40 ngapi, ili watu wasije wakajua kumbe ikifika 40 hiyo unaruhusiwa, ila kinyume na hapo unaruhusiwa. Nikaonekana nimetoa fatwa ya kuelekeza watu namna kutoa mimba, kwa hiyo sielekee ni 40 ngapi. kwa sababu sio kila chenye kufahamika huwa chasemwa. Kuna wakati mwingine unaweza ukasema jambo ukawa umetoa mwongozo wa watu kufanya jambo lisilofaa. Kwa hiyo watu wanatoa mimba huku ni kuua, kwa kipindi kile ilikuwa elimu ya kutumia vitu ili mimba itoke haikuwepo. Sasa hivi ipo, ndio watu wanafanya hivyo, na kila Muislamu anayemuuliza anaifanya hivyo, hoja zake ni hizo hizo. Unajua bwana, mambo yashakuwa magumu, hawa watoto ni wengi, unafikiri utawasomeshaje hawa, utawalishaje hawa? Qur'ani imeshamaliza, wala taqtulu auladakum khashyata imlaqi nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sasa uzingatie Qur'ani, afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha. Hivi ya uzingatie ni Qur'ani au katika mioyo yenu kuna makufuri? Allah anauliza hivyo. Allah anasema msiwa huwa watafaulani kwa kuogopea njaa. Sisi yani yeye Allah anawaruzuku wao watoto pamoja na nyinyi, kwa hakika kuwaua wao ni katika madhambi makubwa. Sasa dhambi ambayo mushriku al-arab walikuwa nayo kabla Mtume sallallahu alayhi wasallam hajaletwa, akaja akaikemea, wewe Muislamu na ndani ya Uislamu waifanya dhambi hiyo. Hii ni jambo la kuonyesha bado hatujafahamu nafasi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwetu sisi na amekuja kwa jambo gani. Walikuwa wakifanya dhambi. Hasa ndugu zangu katika imani, katika miaka michache iliyopita, hii propaganda hii ya kwamba kuna ongezeko la watu duniani ilitengenezwa na mataifa ya kimagharibi, alafu baadhi ya nchi fulani za Kiislamu ikaipokea propaganda hii. Mmoja wapo ni Misri, na mpaka zikawa zimejaribu kutolewa fatwa fake za wanaochuoni fil Azhar kwamba bwana, ni kweli watu kuna ongezeko la watu duniani, sasa inabidi watu wafanye uzazi wa mpango, watoto sio kaza na kaza, hivi na hivi kudhibiti ongezeko la watu. Kwa kipindi kile kulikuwa kuna mmoja katika miongoni mwa walinganizi wa Kiislamu pale Misri akiitwa Abdul Hamid Kishki. Huyo Kishki mwenye origin yeye jambo hili akaliingilia kati na akanakishiana nao, na kwa kweli akaleta hoja ambazo hazikujibiwa na hazitojibiwa, kwa sababu alisimama katika hoja ambazo zimesimama sawasawa kwa mujibu wa Qur'an. Kwa hiyo hoja yoyote ambayo mtu akimtengeneza kutoka katika Qur'an haiwezi kujibiwa. Yeye aliuliza swali kwamba hii dunia kwa namna Allah alivyoiumba yenyewe ina uwezo wa kupokea watu idadi gani, ili tujue kwamba hii dunia ina ongezeko la watu, kwamba labda Allah mwenyewe alivyoiumba dunia uwezo wake ni kukaa watu milioni 800 au bilioni kadhaa. Sasa sasa hivi kuna bilioni kadhaa, hebu tusaidieni. Lakini jambo la pili, kwa mujibu wa Qur'ani, ongezeko la watu ni jambo lenye kutakiwa. Ukisoma katika surati Nuhu, watu wa Nuhu baada ya kuwa wamemwasi Mola wao kwa kuingia katika shirki, Allah akawa ametoa faida zitakazopatikana kwa wao kujitoa katika madhambi, kujitoa katika shirki. Allah akasema hivi kwa kutumia lisani ya Nuhu alayhi salam, faqultu astaghfiru rabbakum, mimi nilisema kuwaambia watu wangu mtakeni msamaha Mola wenu, innahu kana ghaffara, hakika yake yeye Allah ni mwingi wa kusamehe madhambi. Faida gani itakayopatikana baada ya watu kumtaka msamaha Mola wao? Yursili samaa alaikum midirara, jambo la kwanza, Allah atakuleteeni mvua yenye kukuzungulukeni kila wakati, kwa maana ukame hautakuwepo. Wayumdidikum bi amwalin wa banin, na Allah atakupeni mali nyingi na watoto wengi. Qur'ani ndio inasema hivyo. Sasa unapata maelekezo ya kwamba tuzuie ongezeko la watu duniani. Shida iliyokuwepo, matatizo haya dunia hii yameikuta baada ya wanadamu kukithirisha madhambi na hasa shirki, ndio iliyopelekea hali ya maisha kuwa ngumu. Hakuna jambo lingine. Kwa hili ni jambo la pili ambao Waarabu walikuwa nalo, hili la kuwaua watoto kwa kuwaogopea njaa. Na kwa bahati mbaya Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kulikemea jambo hili, lakini wale wanaojinasibisha na Uislamu na wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, dhambi hii sisi tunaiogelea kila siku. Aqulu hadha wa astaghfirullah lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Na jambo la nne na jambo la tatu ambalo Waarabu walikuwa nalo, wayadfanuna banatahunna wa hunna hayyat, khashyat al'an, na walikuwa wakiwazika watoto wao wa kike hali ya kuwa wako hai kwa kuogopea fedheha. Walikuwa wakiwazika watoto wao wa kike kwa kuogopea fedheha. Haidha bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu mus'addan wa huwa kadhib. Allah anasema hivyo, anapopewa bishara mmoja wao kwamba mke wako amejifungua mtoto wa kike, anakasirika uso wake unakuwa mweusi, yatawara min alqawm, anajiondoka kwa kujitapisha kutoka wapi, ayumshikuhu ala hun au yabusuhu bitturab. Je, anaendelea kuishi naye katika hali ya udhalili au amtumbukiza katika mchanga kwa maana amuue? Walikuwa wakifanya hiyo Waarabu kabla ya Uislamu. Dhambi hii Allah tabaraka taala ameitaja katika sura Tukumilat, wa idha almawuda tusuilat bi ayi dhanbin qutilat, na wale watoto waliozikwa wazima watakapoulizwa siku ya kiyama, kwa kosa gani nyinyi mmeuliwa, wataulizwa watu waliofanya dhambi hii. Lakini sababu iliyofanya Waarabu wafanye dhambi hii, walikuwa wanaogopea fedheha. Fedheha yenyewe ni kwamba itakuwaje mimi nipate mtoto asije akaniletea mtoto ndani ya nyumba kabla hajaolewa. Yaani pamoja na ujinga wao, suala la mtoto wao kuolewa, kupata mtoto bila kuolewa, yaani kaenda nje kaenda kufanya faa, kaenda kufanya zina, wao walikuwa wataki jambo hili. Kosa lao ilikuwa ni njia ya kulikemea kosa hili, kwamba wao wakafanya dhambi kubwa zaidi. Sasa kwa bahati mbaya hii jamii ya Kiislamu ambayo sisi na wapenzi wa Mtume wa sallam, dhambi ya zina imekuwa ni jambo la kawaida. Dhambi ya zina imekuwa ni jambo la kawaida kabisa. Na kwa bahati mbaya mpaka imefikia hatua leo hii, kama utajaribu kufanya sensa katika mtaa wa Kiislamu, wizi ukazimaliza nyumba tatu, ila moja katika nyumba hiyo kuna mtoto ambaye amezaliwa nje ya ndoa. Alafu kinachouma zaidi sisi Waislamu ambao dini yetu imekamilika ina mwongozo, moja katika dhambi iliyoikemea ni dhambi hii ya zina, na Mtume wa sallam amekuja kuikemea dhambi hii. Lakini kwa bahati mbaya jamii ya Kiislamu ndiyo inayoongoza kutereza katika dhambi hii. Jaribuni kufuatilia jambo hili, yaani iko hivi: mtu yoyote wa Kikristo kuzaa kabla ya kuolewa ni bahati mbaya, lakini binti wa Kiislamu kuzaa kabla ya kuolewa ni jambo la kawaida kwa wakati tuliokuwa tunao. Hili ni jambo la hatari sana. Allah ameikemea dhambi hii, anasema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, msiikaribie zina, kwa hakika zina ni uchafu na ni njia mbaya mno. Sahaba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anaelezea, anasema jaa rajulun ila nabii sallallahu alayhi wasallam faqala ayu dhanbi a'zamu inda Allah. Alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ewe mjumbe wa Allah, ipi dhambi kubwa mbele ya Allah? Qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, antaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka, ni kumfanyia Allah mshirika hali ya kuwa amekuomba. Yaani dhambi kubwa kuliko hapo ni ushirikina, na dhambi hii Waarabu walikuwa nayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kuiondoa jambo la kwanza. Thumma ayu, kisha dhambi gani baada hiyo? Akasema antaktula waladaka mahafata an yutwi mamaka, ni kumuua mwanao kwa kuogopa kula pamoja naye. Mtu anaogopa njaa, maisha magumu itakuwaje, watoto wengi itakuwaje? Hii ni dhambi ya pili leo sisi tunaogelea nayo. Thumma ayu, kisha dhambi gani baada hiyo? Antazniya bihalila tajarika, ni kumzini mke wa jirani yako kwa maana ya zina. Thumma tala qauluhu taala, kisha Mtume sallam akayasoma maneno yake Allah tabaraka taala yaliyomo katika surati Furqan, walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqqi wa la yaznun, na wale wa Allah wacha Mungu wanasifika kwa sifa hizi, hawamshirikishi Allah kwa chochote. Walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, na wale ambao hawaombi hawaabudu pamoja na Allah kwa kuabudu mungu mwingine, wao waabudu ni Allah tabaraka taala peke yake. Wala yaktuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqqi, na wala hawaui nafsi ambayo Allah ameiharamisha nafsi hiyo kuiua isipokuwa kwa haki. Wala yazlun, na wala hawazini. Hizi ndo katika sifa za wachamungu ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kutulea sisi ili tufikie katika uchamungu. Lakini kwa masikitiko makubwa, kama tunavyozungumza leo, watu wako katika harakati za kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini hawajui Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja na yapi. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله نسمى hatukumtuma mtume wa aina yoyote isipokuwa atiiwe kwa idhini ya Allah. Kwa hiyo watu wasiadaiki na kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, waangalie mtume huyu amekuja na yapi na je wanayatekeleza vipi. Allah tabaraka taala akituwafikisha katika hutuba zetu nyingine, tutaendelea na muongozo wa hili kwa yale ambayo tumeahidi miongoni mwao katika kubainisha bidaa ya maulidi na mabaya yanayofanyika ndani ya maulidi. Lakini kwa muda huu ugaki haututoshi sisi katika kuendelea na mengineyo. Allah atuwafikishe katika kila la kheri, atuonyeshe njia ya haki tuifate, atuonyeshe batili tuiepuke. Allahumma ighfir lilmu'minina walmu'minati walmuslimina walmuslimat alahyai minhum walamwati innaka samiu dua ya rabbil alamin. Aqimus salaam.